Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Tirsdag 12. december, og vi har årsregnskab for SAS, vi har nyt for Genmap, og så har vi investor og iværksætter Peter Varnø med os i studiet denne morgen. Godmorgen og velkommen til, Peter. Godmorgen. Du er administrerende direktør i Venture Capital Fonden Nordic Eye, som du stiftede for november sidste år sammen med din mangeårige legekammerat Lars Tvede. Vi skal høre om, hvordan hvad I har fået sidste år til at gå med, og så skal vi også høre lidt om venturekapitalmarkedet generelt. Jeg kunne godt tænke mig at starte der, for når jeg kigger ud på pengestrømmene, så har vi et aktiemarked, bullmarked på 9. år i træk, og den korrektion, vi alle sammen står og råber lidt på, den udebliver. Vi har en kryptovaluta, der hedder Bitcoin, som for 14 dage siden var i $8,000, nu er den i $16,000, fordoblet. Ja. Så har vi et kunstmaleri, der er blevet solgt for $450 millioner. Vi har et boligmarked, der blomstrer. Kort sagt, så har vi en masse villig kapital, der flyder derude i markederne. Flyder de også til venturekapitalfondene og dermed også opstartsvirksomhederne? Ja, det gør det i høj grad. Altså, som du kan se, kommer der jo flere ventureforretninger, både i Danmark og andre steder. Det koster jo penge at have penge i banken i øjeblikket, og det er ikke nogen hemmelighed, at pensionskasser og alle mulige andre har en kamp for at finde ud af, hvordan de skal placere deres penge. Og det er klart, at en venturefond er jo også noget, som store professionelle industrielle investorer gerne vil investere i. Så åbne aviserne, det er jo opstartshistorier, eller iværksætterhistorier, succeshistorier og forskellige ting omkring nye selskaber, der bliver fundet rundt omkring. Så vi mærker da bestemt også, at det hele det bimler og bamler lidt i øjeblikket. Ja, primært i nordiske og amerikanske opstartsvirksomheder, Peter Varnø, har I haft nemt ved at trække investorer til? At der er aldrig noget, der er nemt. Så det er selvfølgelig aldrig nemt. Det har heller ikke været specielt nemt. Det er klart, at det bliver nemmere, når man har en track record, og når man kommer i gang med forretning, og folk kan se, hvad man leverer og hvad man laver. Så bliver det selvfølgelig lidt nemmere. Vi er faktisk i gang med en runde nu, en privat runde, finansieringsrunde, og den er der nemmere end den sidste, som vi lavede i foråret her, hvor vi dog trods alt fik 45 investorer med. Hvor mange penge skal man have på lommen for at kunne lege med hos jer? Man skal have ca. 250.000 euro. Nå, Lars Persson, er det noget for os? Godmorgen og velkommen til dig. Ja, tak. Ja, hvis jeg kan få vekslet mine danske 250.000 om til euro, sådan bare for et års tid, eller man skal jo nok have en længere exit-strategi, så jeg ved ikke, vi ved jo ikke, hvor længe den her kanal kører, så, men kan vi lige få 250 euro for at have ramskår, så kan det godt være, at vi vil være med der. Det lyder den tager du med vores administrerende direktør her på kanalen lidt senere. Lars Persson, det kan godt blive en længere sag. Ja. Peter Varnø, vi vender tilbage til dig og venture capital markedet, for vi skal skubbe gang i hvad der foregår i dag. Lars Persson, vi har årsregnskab ude fra SAS. Ja. Vi kendte jo godt tallene lidt. Er der nogen overraskelser? Nej, det er der faktisk ikke. Og det er også derfor, den reagerer egentlig sådan forholdsvis stille og roligt med 1,5% oppe her fra morgenstunden af. Det går bedre. 11,6 milliarder i omsætning, altså svenske. Og en bundlinje, der hedder 780 millioner svenske mod 680 millioner så i det her kvartal. Og alt i alt 2,1 milliard for hele året mod 1,8 milliard. Så det er jo bedre, men det var de jo allerede ude at sige lidt tidligere på året, og de har også lavet en emission, fordi det går så godt, også for ligesom at komme ud af de her præferenceaktier. De lavede jo for, er det snart 2 år siden, nogle præferenceaktier, som de skal gå og betale udbytte til hver eneste år. Og det er en smart måde lige at få lidt hjælp på den korte bane, men på den lange bane er det jo lidt irriterende, at hver gang du har tjent 1 million, skal du lægge de 100.000 til side til de her præferenceaktier. Mm. Så i løbet af 2018 vil de begynde at købe nogle præferenceaktier op i markedet, så det er jo egentlig meget godt at komme lidt af med det. Mm. Og så kan man sige, at de har haft lidt medvind, i hvert fald til at starte med, at olien, benzinen har været forholdsvis billig, men den kryber jo langsomt opad, har rundet 65 dollar her til morgen i brandpriser, ja, så det er nok andre ting. Men heldigvis er der også nogle af konkurrenterne, der er forsvundet. Altså Air Berlin forsvandt jo, og så det her Monark Air, som jeg tror faktisk, ja, jeg mener faktisk, at SAS var medejer for en hel del år tilbage af det der, så ja. Der blev mere plads i luftrummet til de øvrige spillere? På den korte bane, ja, og så har der jo også været forskellige fagforeninger, der har vel strække over for Ryanair, så det kan jo også gøre, at man bliver nødt til at skrue en lille smule på priserne der. Så alt i alt, så har det været et godt år, og det kan også være, at nogle af kunderne er lidt trætte af, at når man bestiller en flyrejse, så skal man også lige huske at købe en kuffert med, og en sædeplads, og adgang til toilettet. så alt i alt... Glemt paraplyen. Så derfor så er der måske også nogen, der vælger SAS frem for, at man skal lige huske at og bestille alle de der ekstra ting. Måske skal du have dine børn med os. Det havde jeg ikke lige haft en mente. Men ja. Kan vi lige få kurven op, Lars Persson? Fordi jeg tænker lidt, det som SAS jo, deres trafiktal faldt her sidste måned, men til gengæld har de jo været bedre til at få flere penge for billetterne. Ja. Finder jeg også ude med nogle gode resultater. Er SAS et godt sted at gøre sig pt? Altså, jeg har jo selv købt den til min millionærklub-portefølje. Måske lidt sent. Jeg kom jo først ind i den i september, og jeg var altid mest godmodig eller gavmild til mine egne kunder hjemme i mit firma, hvor jeg anbefalede, at de skulle købe den i maj måned. Der var den i 13. Siger du, at vi har en anden plads i dit hjerte, millionærklub? Ja, sådan er det. Men kunderne først. Så hvad hedder det nu? Jeg købte den omkring de der 19, og der ligger den sådan egentlig stadigvæk. Den er ikke ligesom lavet et nyt take-off. Men altså, man skal også se på det historisk, at den er jo... Lige før den er ny, om ikke all-time high, men den har jo haft svært ved at komme op over de der 26, som man så tilbage i årsskiftet 15-16, hvor den lige var op og kyste de der 26, og så røg den ned til 10 igen, og nu ligger den omkring de der 19. Så jamen, som Lav også siger, så er der rigtig mange aktier i spil, og det gør nok, at det bliver svært i hvert fald at få den tilbage til det der 250, hvor at vi har set den i år 2007, og så er der også et helt andet luftfartsmarked end dengang, ikke? Og så er der jo nogle stater, der gerne vil ud af aktien. Det er så også med til at presse prisen. Altså både Sverige og Norge har jo gerne sagt, at... Nogle at lande, Ja, nogle. Det var to. At de gerne ville ud af aktien. De to og de tre. Ja, de så ikke sig selv som ejer af SAS-aktierne. Så det har også været med til at måske at lægge et låg på aktien. Men nu må vi se de kommende års tid, om de kan blive ved med at holde det her nogenlunde pæne tempo. Det har givet et afkast på 79%, hvis du købte den ved årsskiftet. Så altså, helt dårligt har det ikke været. Skal vi være også på de her stigende oliepriser, som vi jo var inde på indledningsvis, Lars Persson? Vi har OPEC, de olieproducerende lande, og Rusland, som er blevet enige om at holde det her produktionsloft på olieprisen et års tid endnu, i hvert fald. Ja, så altså, heldigvis er olie eller dollaren jo forholdsvis lav stadigvæk, så hvis den begynder at rykke den forkerte vej, så kommer det jo til at drille SAS lidt, og som vi er blevet ørerne fulde af herinde, så kan de jo ikke hedge hele deres olie, hvad kan man sige, indkøb. Det må de ikke. De må, det var 70% af Tom Bundgaard for Kairos Commodities var inde på. Så de er jo ikke så fleksible anlagt, at de kan hedge det hele, ligesom man kan i Norwegian. Så det skal man da nok være en lille smule opmærksom på, men som du selv nævnte, så vil folk hellere betale en lille smule mere for prisen, og så også få kufferten med. Så det er jo nok egentlig det, at man skal lægge mærke til, om vi er bløde lidt malige. Så nu nævnte du selv, hvordan det går i venturebranchen, og hvordan vi køber malerier og boligpriserne. Og det er jo også den der, jamen, så er man egentlig ligeglad, at man sparer den der tier på flybilletten. Så det er egentlig noget nok der, jeg tænker, at de har en win-win, i hvert fald noget tid nu, hvis vi kan holde det her tempo. Lars Persson, det er tirsdag, så meget har vi konkluderet. Årsregnskab for SAS, ikke de store overraskelser der. Nej. Så har vi et rentemøde, der går ned. Det starter i dag. FOMC samles, den amerikanske centralbank. Der kommer først en udmelding i morgen, og det vi alle sammen forventer, det er, at der kommer den tredje renteforhøjelse i år. Det er rigtigt. Med Janet Yellens sidste rentemøde. Er det noget, som markedet allerede har indpriset? Ja, det tror jeg. Altså, det vil nok blive noget overrasket, hvis hun ikke gør det faktisk. Man kan også se, den korte amerikanske rente, den to år, er jo allerede bullet op og ligger... langt, langt væk fra, hvad kan man sige, Nationalbankens rente, så det tyder på, at markedet selv mener, at renten skal noget op. Jeg mener, at den ligger op omkring de 2%, og endda lidt højere i øjeblikket, så markedsdeltagerne har allerede indpriset en højere rente. Og det gør jo også måske, at man ser en lille smule småpenge forsvinde ud af aktiemarkedet over i obligationer. Hvis man nu kan få 2 sikre procent, så er det lidt sjovere end at få 10 meget usikre procenter. Ikke? Så det er egentlig sådan lidt, vi også ser det i det hele taget. Ellers så er det en morgen, hvor at Ørsted er solgt noget tysk vindmøllepark og opjusteret en lille smule og har fået... Det hed engang Dong. Forhåndværende Dong, ja. Nu hedder det Ørsted. Og har fået en lille opjustering af Goldman Sachs, der sender den op en lille smule her fra morgenstunden af. Og omvendt så fik F.L. Schmidt savet en lille smule af deres kursmål. Den kommer så ikke rigtig frem på skærmen. Her til morgen er det Genmap. Der har vi jo Søren Løntoffe med lige om et minut tid. Ja. Så den er nede med hele 6,5%, så markedet har ikke fået det, de har forventet. Og så TK Development, der måtte jo nedjustere ret kraftigt i går. Den fortsætter. Den faldt med 20% i går. Og falder fortsat med 3% her til morgen. Det er simpelthen deres asset management afdeling, som de nedskriver voldsomt på. De havde tænkt sig, at de skulle sælge den. Nok til den bogførte værdi, men det ser sværere ud at få solgt de her østeuropæiske shoppingcenter i Tjekkiet og Polen, og hvor det nu ellers er. Så de har simpelthen måttet nedjustere kraftigt og siger farvel til deres direktør gennem mange år. Nu har jeg lige glemt, hvad han hed. Nå, men det er også lige meget. Men ham siger de farvel til. Det er den her Aalborg-baserede virksomhed, der i gamle dage hed Thorkild Christensen og startede med at sælge sommerhusgrunde og sådan nogle ting og sager. Netop, ja. Så TK det vel, man har det lidt svært for tiden, men ny ledelse og frasag eller nedskrivninger gør det måske til sådan en spændende kandidat til år 2018. Hvem ved? Det kan være, man skal... vi er nede i penny share-afdelingen, hvor 6,60 kroner, det gør ikke ondt, hvis man lægger 25.000 der, og den så bliver fordoblet. Så er der til en god Vi har skubbet tirsdagen i gang. Lige om lidt så rykker vi videre til Sydbank og Søren Løntoft, der har siddet og holdt øje med Genmap, som jo var på scenen til en stor cancerkonference i Atlanta i nat. Genmap, som er nede med lidt over 6%, når jeg kigger op. Jeg har Peter Varnø med mig i studiet i dag. Vi skal tale lidt om venturekapitalfonde. Du kan være med i vores snak. Det kan du på vores mail, der hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Det var som sagt i nat, at det gik ned for Genmap i Atlanta. Godmorgen og velkommen til, Søren. Godmorgen. Du har været vågen hele natten, så har du faldet lidt i stave der. Ja, jeg har været vågen siden 13:45, så... Du er frisk. En lang dag på kontoret. Stop den gamle danser, Søren Løntoft, nu skulle du have en gang. Genmap var på scenen i nat til det her sene møde, hvor de skulle fremlægge nogle tal omkring Darzalex. Hvad kom der på bordet, herr Løntoft? Jamen, det var egentlig en præsentation, som lå uden for kraftkonferencen, så en eller anden form for forskning og udviklingsopdatering fra Genmaps side, hvor man ligesom gennemgik nogle af de data, der blev præsenteret hen over weekenden og de første dage af ugen på den her kraftkonference. Og egentlig synes jeg jo egentlig, at Genmap leverer et rigtig, rigtig positivt indtryk. Jeg synes faktisk, at man får synliggjort, at hvor mange studier, der egentlig kører med Darzalex i de forskellige behandlingslinjer, altså lige når du bliver diagnostiseret med knoglemarvskræft, hvis du får tilbagefald eller ikke responderer på den behandling, du får, hvad er det så for nogle muligheder, man har blandt andet med Darzalex i alle mulige kombinationer, så partneren Janssen kører virkelig rigtig mange studier, som har til formål egentlig at gøre Darzalex til ryggraden af behandlingen af knoglemarvskræft. Det vil sige, at man nærmest ikke kan komme udenom Darzalex, når man skal behandles for sin knoglemarvskræft. Og det synes jeg egentlig, at det lykkes, det lykkes rigtig, rigtig godt for Genmap i nattens præsentation. Det lyder som om, at der var en masse flotte ord i nattens præsentation, men ikke nogen konkrete tal og fakta. Jo, der var masser af tal, masser af studier. Altså blandt andet nogle studier i første linjebehandling. Der var nogle opdaterede tal for nogle af de studier, der ligger til grund for godkendelsen i anden linjebehandling. Det er de her tvillingestudier, Castor og Pollux, som egentlig også viser nogle positive tal, men viser nogle positive data i det, man kalder sovende knoglemarvskræft, hvor man egentlig ikke er endnu diagnostiseret med knoglemarvskræft, men hvor man godt kan måle, at der er en anden form for ulmen i forhold til knoglemarvskræft. Der er også nogle særdeles positive data her, og man kan sige, så bruger man ligesom det her fundament for Darzalex til at sige, jamen, de royalty-indtægter, man får for Darzalex, kan så investeres i Genmaps tidligere kliniske pipeline, og der havde man blandt andet også det her middel tisotumab vedotin til behandling af solide tumorer med, som også har vist nogle rigtig, rigtig fantastiske data, og som også blev fremlagt. Og det, der fungerer godt ved den præsentation i går, det er jo også, at man har nogle ledende kraftlæger, som ligesom kan sætte nogle ord på, hvordan de ser på de forskellige studier og de forskellige midler. Så Løntoft, Darzalex, som er det her vidundermiddel mod knoglemarvskræft, som jo både kan stå alene, men som også virker i kombination med andre midler. Og slaget står lidt, om det er første, anden eller tredje valg ude på hospitalerne, når behandlingen går i gang hos patienterne. Det næste store slag for Genmap, hvor står det henne? Ja, altså som jeg ser det, så er der egentlig to ting her. Man kan sige, Darzalex skal jo inden for knoglemarvskræft skal jo stadigvæk have et højere salg, det vil det. Det vil det også helt sikkert få i takt med, at man får det godkendt længere frem i behandlingen af knoglemarvskræft for adgang til flere patienter. Men ellers så vil jeg sige, inden for det, der hedder, eller uden for knoglemarvskræft, hvor vi jo blandt andet i 2018 vil se nogle studier af det, man kalder solide tumorer, som har et væsentligt større patientgrundlag end inden for knoglemarvskræft for eksempel. Så der ligger et potentiale her for Darzalex. Lønthof, det jeg spørger dig om, det er, nu sidder du som analytiker hos Sydbank og dækker Genmap. Den falder her til morgen med lidt over 6%. Hvad bliver den næste kurstrigger for Genmap? Jamen det bliver data i blandt andet solide tumorer, som har potentiale til at blive en kurstrigger, fordi det ikke er at det er begrænset, hvad der er indregnet af værdier i forhold til Darzalex uden for knoglemarvskræft. Det er en kurstrigger. Og ellers så vil jeg sige godkendelser længere frem i behandlingsregimen, altså i første linje behandling, det vil være en kurstrigger i mine øjne, og vil kunne komme også i 2018. Og ellers fremskridt for Genmaps tidlige pipeline, blandt andet med studier med det her tisotumab vedotin også til behandling af solide tumorer. Så jeg synes egentlig på sigt, der er rigeligt med kurstrikker. Det bliver tæt pakket nyhedsflow, men det bliver altså ikke før i 2018, vi vil se det her. Jeg noterer mig selvfølgelig også, at kursen har presset i dag. Ja. Jeg synes måske, det er lidt overgjort, men jeg tror, det relaterer sig lidt til, at man kan sige, at Darzalex har jo stjålet spotlights rigtig meget på de her kraftkonferencer de tidligere år, og man kan sige, nu begynder der nogle aktører at rasle lidt med sablerne i forhold til konkurrerende midler. Hvad med Bluebird 2, ligesom lidt af... Ja, lige præcis. Det er blandt andet, jeg tænker på, og Celgene. Og man kan sige, det er jo en behandlingsform, som er lidt omstændig, hvor du høster nogle celler for patienterne, modificerer dem, og så putter dem tilbage igen i patienterne. Men de her fase 1-resultater, vi har set, effektmæssigt i hvert fald rigtig, rigtig positive. Så man sige, bivirkningsprofilen kan være en udfordring. Patienterne kan blive meget, meget, meget, meget syge af den her behandlingsform. Det var biotekselskabet Bluebird, ja. Der var ude med et fase, du skal ikke stå og grine, Peter Varnø. Undskyld. Der var ude med fase 1-studie i går. Hvor alvorligt skal vi tage det her, den her konkurrence som Genmap investor? Jamen, jeg synes, at i realiteten skal man jo altid tage konkurrence alvorligt. Og det, jeg ville frem til at sige, det var, at som udgangspunkt tror jeg, at det her vil blive brugt til rigtig, rigtig syge patienter. Det var også det fase 1-studie, ligesom peget hen imod, at når ens behandlingsmuligheder var udtømte, jamen så kunne man gøre brug af den her behandlingsform, fordi den viste en god effekt, men hvor der også var nogle heftige bivirkninger forbundet med det. Og det ligger jo op til, at man kan bruge det her til virkelig, virkelig syge patienter, hvis behandlingsmuligheder er udtømte. Men når det så også er sagt, så noterer jeg mig, at Celgene ligesom vil prøve at undersøge de her midler i de forskellige linjer, så de har i hvert fald viljen til at sige, jamen det her er ikke, måske ikke blot et nicheprodukt. Det kan måske også godt bruges længere fremme i behandlingen af knoglemarvskræft. Og så, hvis det lykkes, og det vinder indpas, jamen så er det jo en konkurrent til Darzalex. Men som udgangspunkt, så tror jeg, at det vil være et nicheprodukt, blandt andet på grund af bivirkningsprofilen, og fordi vi har set den her behandlingsform typisk af hundedyr. Men det er klart, at hvis man er i stand til at vise en god effekt, får styr på bivirkningerne, og undersøger det længere frem i behandlingsregimen, det vinder indpas blandt lægerne, jamen så er det jo en konkurrent til deres lektier. Det tror jeg er noget af det, som investorerne fokuserer lidt på, at der er ligesom nogen, der måske har stjålet lidt af spotlightet for deres lektier i forhold til de tidlige år. Men lidt overreaktion i markedet i dag, hvor Genmap falder med 6% ifølge dig, Søren. Man kan læse din analyse af Genmap inde på Sydbanks hjemmeside. Kan du så godt have nær sagt, og tak fordi du holdt dig vågen for at følge med, hvad der foregik i nat. Velbekomme. Godt, hej. Hej. Ser du også en overreaktion på Genmap, Lars Persson? Jamen, det var egentlig det, jeg ville have spurgt ham om, men han kom jo selv lidt ind på det, nemlig 6%. Altså, hvis der var sådan gode tal, og der ikke var bare sådan en sniksnak, så forstår jeg ikke sådan en rigtig dagens reaktion. Det virker også en lille smule overgjort. Skal man være lidt fræk at samle op, så? Nej, men problemet er, at den ligger i den der faldende trend, og jeg er en lille smule nervøs. Den minder meget om noget, vi har set før. Vi skal ikke nævne dem her i flæng, de der har taget nogle ordentlige dyk, og jeg ved godt, at der er mange, der er glade for Genmap, men man kan også blive for glad. Så nej, jeg er jo selv aktionær i den, og jeg går virkelig og som katten om den varme grød og spørger mig selv, om jeg har siddet for længe på min stop-loss-strategi og faldet i søvn der. Altså, jeg har den ikke i millionærklubben, men hjemme i aktieskuffen. Mm. Så jeg burde måske sige farvel og tak. Problemet er, at man skal altid ud og finde noget andet, der skinner lige så voldsomt. Og så kan det jo være, at man nogle gange ikke får købt op. Jeg synes, det virker som måske en lille smule overgjort, men den har den der negative trend, så det gør ondt at se. Men sådan er det. Dagens Millionærklub er i fuld sving. Vi var lige omkring Genmap. Det var vi sammen med Søren Løntoff fra Sydbank Genmap, som altså i nat fremlagde tal omkring Darzalex, som umiddelbart ikke bliver positivt modtaget. Stadigvæk 6% nede, i hvert fald i dagens marked. Ah, det er jo deprimerende. Så er det godt, at vi har dig i studiet, Peter Varen, til at hive stemningen lidt op, fordi vi skal tale omkring investeringer i opstartsvirksomheder. Det nye og kommende guld på aktiemarkedet, og det, der skal skaffe arbejdspladser og velfærd i blandt andet Danmark. Peter Varnø, du har startet for et år siden Nordic Eye Venture Capital sammen med Lars Tvede. Kan man tjene penge på at investere i opstartsvirksomheder? Ja, det kan man da. Det håber vi da. Det synes jeg egentlig allerede, vi sådan set har vist. Selvom vi kun har været i gang så kort tid, så har vi jo været heldige at lave vores første salg af selskaber, og der har vi jo fået pengene 7 gange igen. Har det noget med held? Er det held, eller er det godt hjemmearbejde? Jo mere man arbejder, jo mere heldig bliver man. Er det ikke sådan, man plejer at sige? Jeg synes, at det har været enormt hårdt arbejde, og vi har været rigtig aktive. Hvad har du lavet det sidste år, Peter Varnø, som administrerende direktør og grundlægger i Nordic Eye? Jeg har blandt andet en flyver, men jeg har løbet rundt til møder og til konferencer og til forskellige ting. Der er ikke noget, der er nemt. Og i den forbindelse med den exit, vi har lavet, har vi været rigtig aktive i forbindelse med selskabet. Vi har hjulpet dem med at lave et internationalt salg. Vi har hjulpet dem med at strukturere det. Og vi har hjulpet med at vækste omsætningen med 10 gange. Da vi kom til at omsætte de for små $300,000. I år laver de ca. $5 millioner. Og det var det, der gjorde, at Cisco og Citrix og forskellige andre var interesseret i at købe virksomheden. Og vi endte så med at sælge den her i for et par uger siden. Var det ikke for tidlig exit? Hvis der nu var den vækst i omsætningen, kunne den ikke være fortsat et år mere, hvis I kunne have holdt den lidt i... Eller du må da have kendt en lille tåre. Jo, rent faktisk var vi faktisk ikke interesseret i selv. Nå. Altså, det lyder selvfølgelig lidt forkælet. Men vi havde en founder eller en stifter af virksomheden, som har startet den for 4 år siden. Han var helt ærligt på sit andet ægteskab og 45 år, og kunne jo se en ret stor check på et meget hurtigt tidspunkt. Vores strategi var faktisk at beholde virksomheden, men da vi jo også samtidig er ude i en fundraising af Nordic Eye og godt vil vise nogle gode resultater, så var det også en god idé, men vi havde faktisk meget gerne set den beholdte aktien i, eller selskabet i et par år til, fordi jeg er sikker på, at det kunne have været endnu bedre. Mm. Det var jo selskabet WebLife inden for cyber security. Security, lige og som du selv er inde på, Peter Varnø, så er det jo et område i stor vækst. Ja. Så I kunne godt have blevet hængende og taget lidt ekstra profit der. Ja, altså nu skal man, der er aldrig nogen, der er blevet fattig at lave en exit, som det hedder, ikke? Så man skal jo være glad for det, man får, men vi var faktisk rigtig interesserede i at fortsætte væksten. Det gik rigtig godt, og vi havde fået distributører rundt omkring i verden. Havde Lars og jeg rent faktisk fundet til ham. Så der var en rigtig god trend, men som sagt, når hovedaktionæren og founderen har en strategi, så følger vi jo den, for det er jo et samarbejde, man laver. Og så var det jo selvfølgelig gevinsten for os, er jo også, som jeg siger, at vi er på meget, meget hurtigt. Jeg tror ikke, det er sket i Danmark, og heller ikke ret mange steder i verden, at en fond på 7 måneder allerede har lavet en exit. Det er ret usædvanligt. Det har givet os en enorm god omtale, specielt i USA også. Hvad vi er rigtig glade for, fordi vi godt vil prøve at gøre os lidt derovre. Så på den måde har vi selvfølgelig... Hvor mange investorer gjorde I glade ved den exit? Cirka 45. Mm-hmm. Så. Hvad er det for nogle selskaber, I køber inden for den her fond, Nordic Eye? Har I sådan, altså, vi går imod teknologi, vi kunne aldrig eje fødevarer, eller altså, hvordan er det delt op? Altså, er det sådan en IT-fond? Undskyld mig, det lyder gammeldags, men ja, jeg ved... Ja, det er meget gammeldags, ja, men okay. Lad os bare tage det rigtig gammeldags. Lad os bare sige teknologi. Jeg er bare over 45, var jeg lige vil sige, så lad os bare tage det gammeldags. Ja, det er IT-chefen, der taler, som hedder. Vi teknologi og lifestyle er jo ligesom vores sweet spot. Okay. Og det er, det er et område, der jo smelter lidt sammen. Ja. Altså, vi har blandt andet investeret en virksomhed, der hedder Tattoodoo, som er verdens største community på tatoveringer. Og det er jo en blanding af lifestyle og teknologi. Det er jo teknologi, det er sådan lidt yellow pages på tatoveringer med kontor i Miami og i New York og i København. Så det er vækstvirksomheder, og det er nordiske, og det er også lidt amerikanske. Tattoodoo har vi jo hørt en del om herhjemme, i og med, at den har tiltrukket sig opmærksomhed fra det, man kalder kendisser, som en fodboldspiller, der hedder... Daniel Akker. Tak. Bjarne Ingels. Jeg er til damehåndbold. Han er ikke fodboldspiller. Nej, og en kendt dansk skuespiller, Gustav Waldau, er de seneste nyheder. Er det her blevet sådan en legeplads for velhavere, der ikke har andre steder at gøre deres penge, Peter Varnø? Nej, overhovedet ikke. Tværtimod, det er en rigtig stor forretning, og det er, hvis jeg kigger i vores portefølje af de 8 selskaber, vi har investeret i, så er det rent faktisk den, der har det helt klart største unicorn-potentiale. Det er den, der virkelig har skaleringsmuligheden, så det er en seriøs forretning. Men det er klart, den har det moment af lifestyle, og tatoveringer er jo et kæmpe, kæmpe område. Altså 27% af amerikanerne går rundt med en tatovering, inklusive babyer og pensionister, og hvad ved jeg. Jeg ved ikke med præsidenter, men... Det vil jeg heller ikke vide. Nej, det vil jeg vel ikke. Men så det er jo selvfølgelig et kæmpe område, som tiltrækker mange mennesker, og vi ved jo godt, at i den kreative verden, og alle ved i hvert fald i fodboldverden, der er folk ret begejstrede for tatoveringer, ikke? Så... Lad os lige hive tråden lidt tilbage til jeres koncept, Peter Varnø, til Nordic Eye. I har kontor her i København, og så har I kontor i Los Angeles, Silicon Beach. Ja. Hvorfor ikke Silicon Valley? Fordi det har vi ikke helt penge nok til endnu. Silicon Valley er jo blevet mega hyped under hele den her fremgang, der er i øjeblikket. Og der skal man have rigtig store lommer med for at gøre sig gældende. De helt store fonde investerer jo nærmest kun fra $10 millioner op efter, og det kan vi ikke matche endnu overhovedet, før vi ligesom har fået rejst nogle flere penge og har lidt flere over på banen. Så derfor har vi ligesom sagt Los Angeles eller Silicon Beach, hvor nu både Uber og WhatsApp og forskellige andre, Google, har lavet store basecamps. Der kan vi mere være med. Det er lidt billigere, og det har også lidt at gøre med, at... Altså, som jeg sagde før, lifestyle og teknologi smeltes lidt sammen. Vi ved jo alle sammen, entertainment, by nummer et, det er Los Angeles. Så der er ved at ske rigtig meget nede omkring Santa Monica og Venice Beach, som det hedder, som er en del af Los Angeles. Så det er der, vi ligesom kan gøre os gældende. Hvor tit er du over på kontoret i LA? Ah, det er jeg. Nu har jeg været der en del jo, fordi vi har haft de her forhandlinger. Men typisk er jeg der sådan en gang om måneden. Hvordan kan det være, at I egentlig har taget Kina, fordi når vi har Saxo Bank, du tog min ord. Ja, fordi hver gang vi har Saxo Bank eller andre større, så siger de altid, i hvert fald, så siger de Sten altid... Sten Jacobsen? Det er rigtigt, tak. Sten Jacobsen, så siger de altid, jamen giv mig det modsatte i Kina. Altså, hvis du finder en i USA, så er den også helt sikkert i Kina. Hvordan kan det være, at I egentlig ikke er gået til Kina, Peter? Ja, fordi det, man kan sige, venture-markedet i Kina er jo ikke særlig attraktivt. Mm. Hvis du kigger på de unicorns, der er skabt i verden, der er 33%, der er skabt i Californien. Ja. Der er et helt, helt andet miljø. Der er jo dit værksættermiljø. Der er en værksætter, der er jo investorer. Alle er koncentreret omkring Californien i den grad, så det er jo langt, langt, langt næbber. Nu snakker vi heller ikke ret godt kinesisk, nogen af os. Men jeg er da sikker på, hvis du ser 10 år frem, vi har haft nogle dialoger med et par kinesiske investorer, vi godt kunne tænke os at få med, netop for at få skabt noget connection derude omkring. Men hvis du kigger på deal flow, og hvis du ser på, hvad der bliver skabt af vækstvirksomheder, så er det jo i Californien. Mm. Der er langt, langt den største del. Derfor vil vi selvfølgelig gerne prøve at være med. Okay. Nu er jeg jo glad, når du siger nordiske selskaber, fordi vi mangler jo i den grad virksomheder, som kan vokse over de 1.000 medarbejdere her hjemme i Danmark. Når de kommer over de 1.000, så smutter de jo enten til Sverige eller andre steder hen. Hvor mange danske selskaber har I i porteføljen hos Nordic Eye? Og vi har cirka 2/3 af vores selskaber nu er danske, og der er der nogle af dem, der har en meget stor potentiale inden for meget få år til at blive relativt store. Altså AirHelp er jo 500 medarbejdere. Hvad er det for en virksomhed? Jamen, AirHelp er en virksomhed, der laver fly, hvad hedder sådan noget, compensations. Altså, hvis du bliver mere end 4 timer forsinket med din flyver, så får du en kompensation fra flyselskabet, og det går de ind og claimer. Så de lever simpelthen af at lave claims for folk, for flypassagerer. De hjælper flypassagerer, og de har altså en omsætning på i år omkring 20 millioner euro og 40.000 claims om måneden fra internationale passagerer. Og har 450-500 medarbejdere allerede nu. Tjener de penge? Det gjorde de rent faktisk for første gang i november. Jeg kommer lige fra bestyrelsesmødet i går, og kunne glæde mig over, at de tjener penge for første gang i november. Mm. Og hele næste år ser rigtig positivt ud. Så, Hvor lang tid skal I så som Nordic Eye være fødselshjælper i den her virksomhed, Peter? Ja, nu kom vi ind på et relativt sent tidspunkt i AirHub, i og med, at vi jo er en ung fond. Men jeg ved ikke, hvor længe, men det kan jo godt være 2, 3, 4, 5 år, inden virksomheden er modnet. Det kan også ske det, som der skete med WebLife, at det var et marked, der var enormt interessant. Og så kom der nogle større virksomheder, der sagde det her, de har et produkt, der er interessant. Og det kan også være, at det kan ske med sådan en som AirHub. Men er jeres opdrag, at I er med, indtil der ligger en børsnotering på bordet? Det behøver ikke være en børsnotering, det kan også bare være et salg, som det var her tidligere, men en børsnotering er jo en anden mulighed for os at få realiseret vores gevinst. Ikke? Så I har AirHelp i jeres portefølje. I har lavet en exit-strategi på WebLife, som er cybersecurity. Hvilke områder er I ellers indenfor? Jamen, så er vi indenfor, har vi investeret i en virksomhed, der hedder Boatsetter, som er en Airbnb-lignende forretning, der udlejer både peer-to-peer. Der er vi inde sammen med, hvad hedder de, rent faktisk med Airbnb, som også er investor sammen med os. Og det synes vi er ret spændende. Det er en Miami-virksomhed, som er ved at blive rullet ud i Norden, eller slået i Europa. Og vi er ret aktive i og med, at vi skal prøve at se, om vi kan vækste den her forretning til at blive en, det der hedder en 50 millioner dollars forretning. Hvor vi har en idé om, at det måske kunne blive indrullet i AirHelps børsnotering en gang i 2019. Og rent faktisk laver vi den første akquisition, hvor vi køber en dansk. Det er en dansk virksomhed, der ligger i Spanien, rent faktisk, som en del af konceptet. Fordi vi jo selvfølgelig gerne vil have hele Middelhavet med, hvor der er enormt meget bådudlejning. Desværre er Norden ikke så interessant. Kigge ud og se, der er sne alle vejen. Nej, det skulle ikke have en båd liggende ude i Øresund. Nej, men sjovt nok kigger amerikanerne lidt mere på Middelhavet, end de kigger på Østersøen og Øresund. Når du siger aktiv, Peter Varnø, er I med i bestyrelsen, eller hvad dækker aktiv over her? Aktiv er, jeg sidder i bestyrelsen, og så er jeg aktiv i bestyrelsen, i og med, at vi er den eneste europæer, der er med, og at der i Europa er vækstområdet, så har jeg hjulpet til at rejse rundt med deres CEO, og talt med en 4-5 forskellige lignende forretninger her i Europa, for at se, om hvem der kunne passe ind sammen med os. Mm. Så det har været mit opdrag, eller min arbejdsindsats i det her. Så det synes jeg er enormt spændende, og det er jo ret sjovt at arbejde med AirHubs CFO, som jo selvfølgelig, nu sagde jeg AirHub Airbnb, undskyld, jeg blander dem sammen. Nu er det jo ikke, hvad det er, en 3-4 ugers tid siden, at jeg var i Schweiz og lavede en række programmer med dine partner, Lars Tvede, hvor vi blandt andet talte med Niklas Nikolajsen fra Bitcoin Swiss, der jo i løbet af de sidste 14 dage er blevet lidt af en mediedarling hjemme i Danmark. Det må man sige. I og med, at han er hot, når det kommer til Bitcoin, og bare for din lille måned siden, der sad vi og skulle tale Bitcoin og blockchain, og der var det, det var ikke nyt, men det var stadigvæk sådan, wow, hvad er det her? Egentlig også lidt for at have Tvede, din partner in crime i det her. Ja. Er I med på dupperne, når det hedder Bitcoin og blockchain? Ja, det kunne godt være, at vi var det. Det kunne godt være, at vi var det om ikke så forfærdeligt længe. Vi har selvfølgelig studeret det voldsomt, og vi har brugt rigtig mange timer, specielt har Lars nede fra Schweiz af, fordi SUK er jo hovedsædet. Crypto Valley, ja. Crypto Valley, whatever you call it. Og Lars sætter sig jo ind i ting, som ingen andre. Altså, da vi startede Nordic Eye, læste han 8 bøger om at drive venturefonds. Så han, og nu har han sat sig ind i det her. Han har virkelig brugt meget tid på det. Det har vi også. Og vi kunne godt tænke os måske at kigge lidt med i den verden. Og derfor kan det godt være, at vi snart annoncerer en eller anden form for investering inden for noget af det her. Men, du leger med os, Peter Varne, det kan du godt selv høre, jeg ikke? Det, jeg ved det, men det er et enormt kompliceret område, må jeg sige. Altså, nu har jeg været med i teknologiverden i rigtig, rigtig mange år, og jeg må sige, at jeg har brugt ret mange timer på at forstå det her, og forstå, hvad der foregår, og også forstå risiciene og så videre. Og det er jo det, vi har gjort, blandt andet, hvor vi har en investeringskomité. Det er det længste møde, vi havde, da vi ligesom skulle prøve at sætte os ind i det. Det var at virkelig komme til bunds i, hvad risicien er i det her, hvad upside'en er i det, osv. Jeg læser dig sådan, Peter Varnø, at det er i selve blockchain-teknologien, at de har nogle penge på vej, og ikke i bitcoin, i kryptovaluta. Det kunne man godt forestille sig. Man det tænke var lidt mere teknologien bag det, og sådan nogle ting for risikoen måske er en lille smule mindre. Men jeg bliver nødt til at spørge dig, for det er jo ikke nogen hemmelighed, Peter, at du var med under .com-showet som IT-iværksætter. Ser du nogen tegn på, at vi er det samme sted nu inden for bitcoin og blockchain-teknologi, eller teknologi i hele taget, kan man sige, som dengang under .com, som jo bræste med et brag? Ja, det gør jeg jo i og med, at vi jo ser det enorme forbrug, der er, og det enorme cashflow, alle mennesker har. Men det kører jo i sådan nogle bølger, og vi får jo en krise igen på et eller andet tidspunkt. Det er jo kun et spørgsmål om tid. Om det er et, eller to, eller tre, eller fire, eller fem år, det ved jeg ikke. Og mange kloge mennesker har jo mange meninger om det. Og jeg er da sikker på, at på et tidspunkt, så vender tingene jo også. Jeg kan ikke lige se det ske inden for det næste år, eller to, eller tre, for den sags skyld. Men jeg er ikke i tvivl om, at på et tidspunkt, så skal jeg ryge på huspriserne jo også ned. Renten går måske en lille smule op igen. Du nævnte lige en tredje renteforhold til her. Så selvfølgelig kører det jo op og ned, som det gør. Om vi lige har en boble nu. Inden for nogle bestemte sektorer har vi måske... Har nogle boom og nogle bobler? Nogle boom og nogle bobler. Men Peter, jeg tænker mere på den der psykologi i markedet med, for sådan var det også noget .com. Altså, pengene løb med uden rigtig at forstå, hvor det var, de løb hen. Ja. Det lyder lidt som om, det er det samme, der lige nu sker inden for bitcoin og blockchain. Ja. Uden at jeg selvfølgelig lægger det over i munden. Men nej, det kan man roligt sige. Men det gør det jo også, kan du sige. Men der er jo flere forskellige af de her. Det er jo ikke kun bitcoin, der er forskellige andre currencies også. Ikke? Så hvor det ender, det er jo ikke til at vide. Der er ingen af os, der ved det, og alle har en mening om det efterhånden nu, ikke? Kan du se i aviserne. Ikke? Men jeg mener, jeg plejer altid at nævne Amazon. Alle grinede jo Amazon i gamle dage, hvor mange penge de tabte, og hvor håbløst det var, ikke? Jamen, det er jo en af verdens mest værdifulde virksomheder i dag, ikke? Så har verdens rigeste CEO, må man nok sige, han er så over de, hvad er det, 100 milliarder dollar? Det er det, jeg mener. Ja, altså, så der bliver jo skabt nogle ting. Google, jeg besøgte sidste sommer i Californien, jeg mener, de laver, hvor det 100 milliarder dollar i overskud. Virksomheden er 16 år gammel. Altså, så der bliver jo skabt nogle fantastiske ting under de her gode tider, og meget af det bliver jo. Altså, det er jo ikke nogen, der er jo substans i det, de laver. Ikke? Men Peter Varnø, nu bevæger du dig jo i opstartsmiljøet og iværksætter, og vi taler tit om her i Millionærklub, men vi har Google, vi har Facebook, vi har Amazon, de store teknologivirksomheder, og vi kigger jo alle sammen efter de nye Apple og det nye Google. Men snakken er lidt, det kommer aldrig til at ske igen, fordi at de er så store nu, så de får simpelthen, de spiser alt konkurrence, inden de overhovedet når at spire og komme ind på børsen. Nej, det tror jeg ikke på. Jeg synes, der er jo nogle nye store virksomheder på vej. Altså Snapchat gik jo på børsen her i foråret engang. Ja, det er jo så ikke gået så godt, kan man sige. Nej, men det gjorde Pandora jo heller ikke. Pandora gik jo på børsen og fik et ordentligt smæk, og er jo nu en af de største succeser i Europa. Alle taler vi om smykkekoncernen Pandora? Okay. Jeg blev lige pludselig i tvivl. Jeg ved ikke, hvor du var henne. Men jeg mener, alle steder, du rejser rundt i verden, snakker folk jo om Pandora som en fantastisk case. Og ja, der var et kæmpe dyk i starten. Der er jo nogle nye på vej, en Spotify i Sverige, hvis vi bare lige kigger over på den anden side af bordet. Vi sidder med Airbnb, der går på børsen i 19. Vi sidder med Uber. Uber har også haft nogle problemer med noget ledelse. Jamen, det har alle jo. Lad os nu vente og se. Jeg kunne da sagtens se, der kommer nogle nye mastodonter. Det er klart, Apple, Google, du nævner virkelig nogen, der har været lavet nogle ualmindeligt spændende ting. Men jeg er sikker på, at om 10 år, så har vi også nogle nye navne på nogle nye virksomheder, som har lavet nogle banebrydende ting, som virkelig har gjort, at de har fået nogle værdier, der er enormt store. Som jeg sagde, Google, de lavede, jeg tror, det var 100 milliarder i overskud, de lavede, eller hvad det var. Jeg kan ikke huske tallet, det var i hvert fald enormt højt, ikke? astronomisk. Ja. Facebook var jo lidt det samme. Man stod lidt og grinede lidt af Facebook og tænkte, hvordan pokker er det, de skal hvordan skal de lave penge? I dag er det jo måske et af de bedste annonceringssteder, fordi du kan rette din annoncering osv. Det kan jeg jo høre i hvert fald for dem, der laver annoncer. Så der sker jo hele tiden noget, og tingene bliver jo bare rykket. I dag kan vi måske ikke se det, men altså, så lad os bare sige Tencent, Alibaba og dem der, som også minder lidt om det der. Jamen, der kommer jo hele tiden nogle nye, som indtager nogle områder, og så breder de sig lidt, ligesom Amazon. Altså, men sådan er det jo. Og de er jo enormt dygtige i Californien til at lave de her virksomheder. De er så dygtige til at udnytte de enorme datamængder og de ting, de har, når du nu tager Facebook. Og de er, altså, og de har den tålmodighed i pengene også, fordi de har investorerne. Jeg tror, de 3 milliarder dollar, de har rejst efterhånden, ikke? Så. Men nu er du selv bringende på banen, så bliver jeg nødt til at spørge dig, Peter Varnø, fordi der er jo den her, vi havner altid den pose, der hedder, hvorfor kan vi ikke få det her opstartsmiljø i Danmark? Nu har vi blandt andet lige fået en aktiesparekonto, og der er nogle andre investorfradrag i spil. Kommer det til at skubbe til noget herhjemme? Nej, men jeg synes, at der er rigtig mange ting i gang. Altså nu er Lars og jeg er der. Lars og jeg har jo startet det her, ikke? Og der er også kommet 2-3 andre nye små venturefonds på vej, ligesom vores, og Brian Mikkelsen er jo enormt aktiv i det her miljø, ikke? Jeg synes, der er jo nogle ting, man godt kunne ændre, men de er jo i gang i hele Europa, altså både i Frankrig og i England og Tyskland. Men de selskaber, I investerer penge i, Peter Varnø, det er jo heller ikke med det opdrag, at de skal blive i Danmark og bygge virksomheder og arbejdspladser. Nej, jo, det vil jeg nu ikke sige, det ikke er. Fordi det synes jeg nu, de gør stadigvæk. Men det er klart, at vi er jo altså 5,5 millioner mennesker i det her land, og hvis du skal have noget afsætning, og hvis du skal virkelig skalere en virksomhed, så skal den jo et eller andet sted også til udlandet, enten med form af nogle salgskontorer, eller på en anden måde ekspandere. Det bliver du ligesom nødt til, ikke? Specielt et land som vores. Ikke? Så det synes jeg nu også, vi gør. Men jeg synes, der er mange tiltag på vej. Jeg synes stadigvæk, der er rigtig mange ting, der kunne gøres meget bedre. Man kunne droppe skatten i nogle år. Man kunne gøre det meget nemmere for entreprenører at komme i gang. Det synes jeg, for at skabe de her miljøer. Men er det blevet bedre, Peter? Du har været gamet i... Ja. Jeg skulle lige til at sige 50 år. Det har du så 30 år. Tak, hold da. Ser vi så gamle ud. Ja, sådan er det altid. Tak for det her fra morgenstunden. Men hvad hedder det? Jeg synes, det er blevet bedre. Der er meget, meget mere fokus på det, end der nogensinde har været før. Så jeg synes, der bliver arbejdet på det. I dag i Børsen er der også en helsidesannonce, eller en helsides, ikke annonce, artikel om Peter Sandberg, jo, som jo også har været, som også har lavet en investeringsfond, der løber rundt og hjælper små opstart, ikke? Så det er jo en branche, der, og nu sidder det jo i fintech. Men det er også, fordi vi er et sted, som vi var inde på indledningsvis, at der er mange penge i spil derude. Ja, og jeg sidder ude i det der fintech-lab ude på Christianshavn, hvor man jo laver alle mulige nye apps og ting og sager, Nordinvestor, og jamen, jeg skal give dig skær. Der sker jo noget, altså der sker jo noget også, at der bliver tiltrukket nogle nye. Det er ligesom om, at vi får en second chance, ikke? Altså, det er jo ikke bare den elektriske bil. Det er ligesom om, at nu er vi i gang med en ny omgang på banen, hvor også danske virksomheder starter op, ikke? Jo, men der er industrielle revolution. Ja, det kan vi godt kalde det. Der er blevet en helt anden accept af at lave sin egen virksomhed i dag, end der var for 10 år siden. Altså, når du sidder til et middagsselskab, og folk spørger, om du er entreprenør, så er folk jo meget mere respektfulde, end de var. Så måske du faktisk selskabets stjerne? Ikke altid, tror jeg vel. Nu er jeg jo nok for gammel til det, men jeg synes, der er generelt en enorm forståelse for det, og en enorm positiv holdning til det som sådan, og det tror jeg, synes jeg, hjælper meget. Det blev okay at være modig, også her hjemme i Danmark. Du lytter til Millionærklubben Radio 24/7. Jeg har Peter Varnø med i studiet. Vi taler venture kapital fonde. Vi er på vores, vi er live på vores Facebook-side. Vi er på vores mail, der hedder mio@radio247.dk. Vi har 10 minutter tilbage. Peter Varnø, nu har vi været lidt inde på, at vi er op ad dage, alle faktisk her i studiet. Det kan være lidt svært at følge med og forstå den her nye teknologi, som brager som ørerne med blockchain, kunstig intelligens, og jeg skal komme efter dig. Hvordan... Fintech. Det er finansielle teknologier, ja. Hvordan holder I jer opdateret i Nordic Eye? Det gør vi jo blandt andet ved, at Lars han læser rigtig mange bøger, og blandt andet ved, at Lars jo også er ude konstant at holde indlæg og holde foredrag om nye teknologier. Han var blandt andet hos Deloitte her forleden dag i Grækenland for alle deres partnere. Mm. Så vi konstant sætter os ind, så har vi jo 45 investorer. Rigtig mange af dem er inden for forskellige teknologier, har solgt deres egen virksomhed, så dem bruger vi rigtig meget. Og så har vi frem for alt i teamet, for vi er jo 7-8 mand nu, i teamet har vi nogle folk, som er rigtig dygtig til teknologier og sætte sig ind i tingene og bruge det. Jeg har jo også et ungdomsselskab, havde jeg sagt. Ja. Et ungdomssport. Youth Sport. Præcis. Ja, det er ret sjovt faktisk. Vi har samlet nu her 9 unge studerende fra 18 til 22 år fra forskellige universiteter rundt om i verden. Vi har nogle fra Indien, vi har nogle fra UCLA, vi har fra London, fra København. Og de hver tredje måned skal de give os lidt input og forklare os lidt om, hvordan de ser markedet bevæge sig, hvad det er for nogle trends, de ser på de her universiteter. Og det er en rigtig god sparring. Der er en dansker med os. Han fik 31 12-taller ud af, hvor mange man kan få. 31. Så selv i gymnastik fik han altså 12. Det var sådan, så da vi fik CV'et ind på de her unge, så var vores investeringskomité blegnet fuldstændig, fordi det var så lange CV'er, men så nogle unge, nogen, der har lavet virksomheder, der arbejder forskelligt, så det er rigtig spændende. Hvordan fandt de frem til de her... Det gjorde Lars. Det gjorde Lars blandt andet, fordi han jo har en kæmpe berøringsflade på sin Facebook og sin LinkedIn. Så han gik i gang med at researche, blandt andet via sin egen datter, som er en rigtig dygtig entreprenør selv. Og derigennem fik han fundet de her forskellige personer frem. Så nu har vi lavet det her Youth Board, som vi taler med løbende, og så har vi afsat 4 møder om året, hvor vi ligesom går tingene igennem, og de hver især kommer med noget input til os. Fordi det er vi jo nødt til i vores alder, ikke? Det er det, jeg mener. For, ikke din alder, vores alder. Nej, men jeg siger også talt for dig selv. Ja. Nej. Peter Varnø, vi har været omkring nogle af de selskaber, I har i porteføljen, og har måske løftet sløret for, at I også er lidt varme på blockchain. I har inden for livsstil, der er det tatoveringer. Hvad har I ellers i den skuffe? Så har vi et spændende lille selskab, der hedder Organic Basic, som laver organisk undertøj, for det ikke skal være løgn, som de sælger online i USA, i Kalifornien og i Danmark, som er en rigtig sjov historie med nogle gutter fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet, som flyttede til Kalifornien lynhurtigt, da de gik i gang med at sælge deres undertøj. Og nu næste år skal de omsætte for en 3-4 millioner dollar. Og det er det her organiske undertøj. Jamen er det brug at smide væk, eller spis, eller... Nej, det er brug. Ja. Ikke at smide væk, det håber jeg da ikke i hvert fald. Så det er en anden sag, som vi har gang i, som vi synes er rigtig spændende, som vi glæder os til at komme i gang med at vækste med. Ikke mindst, fordi de allerede er i USA på nuværende tidspunkt. Så det er en spændende sag, der kom ind her for en par måneder siden. Lars Persson, ja. Du har været i gamet i en del år også efterhånden. Mm. Har kun gjort dig i aktiemarkedet. Har du aldrig nogensinde været lun på at hoppe over i den her venture-del og have sådan en lidt, måske en lidt filosofisk tilgang til det også, som jeg kan hjælpe med at skubbe nogle selskaber i gang her? Ja, så skulle jeg nok have haft en større pengepunkt, tror jeg, end den, jeg slipper rundt med. Altså, det er lidt nemmere at købe for 25.000 eller 50.000, når selskaberne går på børsen, ikke? Og så kræver det jo et stort arbejde. Altså, du skal jo være med på styrelsesmøder, du skal være inde i noget teknologi og så videre, så nej, det har jeg faktisk aldrig rigtig sådan luret på. Altså, der har jo også været forskellige forsøg på at lave forskellige venture-fonde på det danske marked, og det er jo aldrig rigtig gået sådan. De har haft det svært. Altså desværre må man sige, at hvis vi kigger 20 år tilbage, så har venture-markedet ikke været specielt godt. Nu har vi ikke set statistikkerne de sidste par år, og de er blevet langt bedre, det er der ingen tvivl om, men traditionelt har folk ikke i hele Europa som sådan. Altså, amerikanerne er langt, langt bedre til at drive venture-funds, og det viser sig tydeligt, at årsagerne blandt andet er, at vi nok er lidt for flinke i Europa. Altså typisk i en venturefond, hvis man har 10 investeringer, så har man måske 1 eller 2 home runs, som det hedder, altså rigtig gode selskaber. Resten er sådan halvdårlige. Og der er europæerne altså enormt gode til at holde dem alle sammen i live, hvor amerikanerne er meget mere aggressive og chase the winners, kill the losers, som det hedder. De lukker simpelthen de selskaber, de har investeret i. Når du taler med en amerikansk VC'er, så siger de typisk en tredjedel af dem, vi investerer i per år, dem lukker vi igen. Og så har man nogle vinder, som så virkelig bliver vinder. Og det har man ikke været så god til i Danmark og Europa de sidste 20 år, viser statistikkerne. Og det kan jeg jo godt mærke, når vi er hos pensionskasser og andre steder, så sidder de selvfølgelig og kigger på statistikkerne og siger, hvor gode er venturefonde har de været, og det har de ikke været. Men jeg tror, det er ved at vende. Jeg tror også, at den amerikanske måde at arbejde på som venturefond er meget mere aktiv. Man kan sige, at i Europa er det måske lidt mere bankfolk og lidt mere strømlignet, struktureret finansfolk, der har siddet og håndteret de her ting, hvor at nu begynder der at blive måske lidt mere erfarne entreprenører. Det gør, at man er mere aktiv, når man går ind i selskaberne. Og det er, hvis du ser de helt store amerikanske VC'er med stor succes, Andreasen og Hovitz og nogle af de andre, så har de jo 200-300 mand siddende, som ikke laver andet end at hjælpe de her virksomheder. Og det er selvfølgelig også noget, det vi kigger rigtig meget på, og det er lidt den måde, vi også gerne kunne tænke os, uden at vi overhovedet er den størrelse nu, at kunne arbejde. Og det tror jeg kommer til at give nogle helt andre resultater, at man har hands-on på en helt anden måde. Ja, for man har jo forsøgt at børsnotere nogen. Altså, vi havde dansk kapitalanlæg i mange år, og så havde vi... Jamen, der har været så mange... der har været så mange, altså, eller i hvert fald mere end to hænder fyldt, der har prøvet alt muligt, og det er aldrig rigtig lykkedes, vel? Nej. Så har der været bedre i Sverige, hvor der har været nogle industrifolk, men man kan se stadigvæk sådan nogle som Ratos og nogle af de andre, der misser de der store equity-fonde, som er så investeringsselskaber. Svenskerne er dygtigere, jeg har været dygtigere end... Men alligevel så er der nogle af dem, der misser. Man skal virkelig... Der skal man altså også vælge med omhu, ikke? Fordi du kan godt ryge ind i, at jamen, så står det stille nogle år, eller det går den forkerte vej. Ikke? Så. Nu havde vi Thomas Marcel med i studiet her for et stykke tid siden. Han er business angel, som jo er en anden skuffe end at være en fond. Og han har skrevet en bog om det, og det vi også snakkede lidt om her, det var, at det kan jo være svært som privat investor at vælge, hvis du ikke er en del af miljøet, eller har netværket til det, at sige, hvordan skal jeg sætte de her penge i sving? Hvordan finder jeg ud af det? Jeg kan se her på min mail, der ligger også nogle spørgsmål. Hvordan kan man som privat komme med den her kapitalrejsning hos jer, Peter? Ja, det kan man godt, ja. Hvor mange penge skal man have på lommen der? Altså, man skal have 52.000 euro, er ligesom vores minimum i den her runde, vi kører lige netop nu. Man kan bare skrive til os på vores hjemmeside. Men det kan være svært at overskue, og det er jo blandt andet derfor, at man, hvis man er interesseret i at investere inden for det her i unoterede aktier, kan gå ind til sådan nogen som os og sige, prøv her, jeg kunne godt tænke mig at være med i det område, men jeg har ikke ressourcerne til det. Vi har jo et helt team af erfarne folk og et netværk og alt muligt andet. Det er jo det, man køber sig ind i, og være en del af det, i stedet for at gøre det selv. Men der er jo mange, der gør det selv også. Der er jo mange, der gør det. Og så bliver det lidt mere med hjertet, måske, end det bliver med hovedet, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Så, men det er jo, fordi der er mange penge i omløb i øjeblikket. Men vores investorer er typisk nogen, som bruger vores team, vores netværk, vores måde at dealsource på, som det hedder. Altså, vi får jo næsten 100 henvendelser om måneden på sager, og det kræver et kæmpe, kæmpe arbejde hele tiden at sidde og kigge på dem. Og finde ud af, hvad der hvordan screener I jeres... En ting er selvfølgelig de virksomheder, I skal investere jeres penge i, men hvordan screener I jeres investorer? Dem, der henvender sig gerne vil prøve penge i jer? Altså, vores cases, der kommer i, dem har vi sådan en hel proces for. Og investorerne tager vi jo en dialog med. Alle sammen på telefonen, eller på mail, eller tager et møde. Vi holder investormøder. Holder det i den her uge, faktisk, hvor vi taler med alle vores investorer. Nu der er vi jo så heldige, at vi har lavet den her exit, så vores investorer har fået penge tilbage. Så nu holder vi et gløgmøde selvfølgelig her på onsdag, hvor en del af investorerne forhåbentlig synes, at de vil investere lidt mere hos os nu. Efter de har fået en 3-4 glas gløg. Ja. Her på min mail, der ligger også nogle spørgsmål til, hvis man er opstartsvirksomhed, Peter Varnø. Den første henvendelse hos jer i Nordic Eye, hvis man vil gøre sig håb om at komme med i jeres portefølje, hvordan skal den se ud? Det er bare en mail, man skriver, og så har vi et sådan opslag, man sætter os. Vi har en link, hvor man udfylder nogle forskellige ting, og så kommer man ind, og så får man en dialog. Og inden for en uge, 10 dage, får man et svar tilbage fra os, hvor vi kalder ind til et møde. Eller også, hvis det er noget, der ikke rigtig passer ind, og så også, hvis det er for tidlig stadie, eller hvad ved jeg, så får man det at vide. Hvad skriver man så? Hey, jeg har en god idé, I skal sætte penge i mig? Man skriver lidt smule mere. Man skulle helst sende sit dæk ind, man skulle helst sende sin præsentation ind, gerne med lidt tal, og jo mere man sender ind, kan man sige... Man behøver ikke have en hel businessplan. Fordi vi er jo ikke en seed-fond, vi er en early growth-fond, så vi er jo kun interesseret i virksomheder, der kører, der har en omsætning osv. Peter Varnø, administrerende direktør og partner i Nordic Eye. Tak fordi du var med os i dag. Selv tak. Til en snak om venturekapital. Altså de penge, investorkroner, der ikke ryger til aktiemarkedet eller til obligationer eller andre sjove steder hen, men ryger til startups. Lars Persson, yes. Du holder dig jo til aktiemarkedet, og nu har du haft fred i 55 minutter. Hvordan går det i din portefølje? Jo, men det var faktisk lidt oppe fra morgenstunden af, men ikke i og med, at markedet kravler lidt tilbage. Nej, den står lige omkring nullet, så det er plusser og minuser i en stor pærevælling, og lige nu der er jeg omkring nullet, så ja, det er... I går der fik jeg en lille øretæv på Skistar, som udbetalte udbytte, men den faldt lidt mere end udbytte, så det kunne være, at man skulle have hvis man havde nogle kontanter, skulle jeg samle op i den, men... Det har du så ikke. Nu har jeg ikke nogen kontanter, så, jeg må vente. Sådan er det. Men ellers generelt, hvis man skal tage markedet, så er det en kedelig morgen, der er rødt over det hele faktisk, både på DAX'en og i C20-indekset. Genmap er nede med 7,3%, så det kan blive møg værre, åbenbart. Novo er en lille plus, og Vestas er ned med 1,7% her for morgenen. Årsagen til det bump, det man får denne morgen, er muligvis, at de i nat fremlagde tal og andre sjove ting for Dars Alex i den store konference i Atlanta, men lidt overreaktion, synes jeg egentlig, på Genmap denne morgen, hvilket vi også talte med Søren Løntoft om fra Sydbank lidt tidligere, satte sig ud med regnskaber, så er det altså i dag, at den amerikanske centralbank sætter sig sammen til rentemøde, så vi ser, hvordan markedet tager imod det. Det er tid til nyheder her på Radio 24/7, klokken den er 10.